الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حاضرین مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی اگر دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے اردو میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا ضمناً اور بھی فائدہ ہوگا جیسا کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ بھی اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود ہوگی تو جائز ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد زیاد درود و سلام صفحہ نمبر 6 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پہلا محمد 1437 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج دوسری شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. اچھی اچھی نیتیں بھی شامل رکھی ہے کہ اچھی نیتیں یعنی اگر کوئی اچھی نیت ہوئی ہی نہیں تو پھر ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھی نیت ہو. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. مدنی مذاکرہ نے مثلاً یہ نیتیں کرنے کے جب تک مدنی مذاکرہ جاری رہے گا میں بھی بیٹھا رہوں گا اور اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا اور علم دین میں جو باتیں رکاوٹ بنتی ہوں گی اس کو دور رکھوں گا. مثلا ٹیک لگانا ادھر ادھر دیکھنا بات چیت کرنا دوسروں کو اشارے کرنا کہ دیکھو کیا بول رہا ہے کسی اچھی بات بولی یا دیکھو تم کو بول رہا ہے اس طرح کی باتیں اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی کرتے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ علم کی بات سننے سے محروم بلکہ بعضوں کا تو غلط فہمی کا شکار بھی ہو جائیں گے. ادھوری بات سمجھ میں آئے گی غلط فہمی ہو جائے گی تو اس لیے بالکل ساکت سامت اور ایک یک سوئی کے ساتھ وہ سننا ہوتا ہے کوئی بھی ڈسٹربنس اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو دھکا ہمارا اس کو کونی ہماری دیکھ دیکھ دیکھ کیا بولتا ہے تو وہ آپ یہ بولا نا تو وہ اگنا بولنے والا آگے گزر گیا آپ وہ لوٹ کے آئے گا نہیں. تو اس لیے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح موبائل فون یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کو آف کر دیجئے اور آخر تک اس کو چیک نہیں کرنا ہے. چیک کریں گے تو کون سا فون آیا ہے, مس کال آئی ہے, پھر آپ کو جی چاہے گا کہ میں اس کو رنگ کروں, تو یوں آپ پھر کھٹائی میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے اس کو آف کر کے بھول جائیں. بعض اسلامی بھائی مووی بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی شاید پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. کہ وہ اپنے لیے تو پریشانی کا باعث نہیں ہوتے ہوں گے کہ ان کو تو مزہ آ رہا ہوگا, لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بول کیا آ رہا ہے, تو یہ نقصان اس کا موجود ہے. اور دوسرے کو شاید تشویش ہوگی, وہ بناتے کھڑے کھڑے, تو جس کے آگے یہ کھڑے ہو گئے تو اس کو تو پریشانی ہوگی نا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ایک آنکڑا ہو گیا. تو اس لیے مہربانی کر کے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں, اس میں آپ کی آخرت کے بڑے فوائد ہیں. اپنا اسکرین پر چہرہ نظر آئے گا, دل میں خوشی آئے گی, چلو اس پر کوئی بس نہیں اپنا, لیکن اب اپنے آپ کو گھور کے دیکھنا, بال سنوارنا, داڑھی سر کھجانا, امامہ سیٹ کرنا دیکھ کے اسکرین کو, تو ایسی حرکتیں نہ کیجئے. آپ نظر آ گئے آپ تو آپ اپنی نظر نیچی رکھ لیں, ورنہ یہ کہ اس میں اپنے جلووں میں گم ہوں گے تو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا غلط فہمی ہو جائے. پھر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو حسرت ہوگی, گھر میں تو چلا گیا, پھر انتظار کریں گے کہ آپ کب آؤں گا. تو اس طرح آپ کا علم دین کے اصول میں نقصان ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنت سے سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود بہت سے دروازے ہیں, جیسا کہ باب جبرائیل, باب السلام, باب البقیع اور خلفائے راشدین کے نام پر بھی دروازے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں حاضری کی سعادت حاصل ہو تو ہم کس دروازے سے مسجد میں داخل ہوں اور کس سے باہر آئیں؟ جزاک اللہ خیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکان عرش نشان تو بالکل مسجد کے ساتھ ہی تھا, تو آپ تو اپنے آستانہ پاک سے مسجد کریم میں داخل ہو جاتے تھے. بس صحابہ کرام کے اور بھی اس طرح مکانات تھے, پھر سب کے دروازے بند کر دیے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان عرش نشان تھا اس کا دروازہ باقی رکھا گیا تھا. وہ آج بھی وہ دروازہ, وہ تاریخی جگہ باقی ہے, وہ اپنی اب وہ اصلیت جو تھی وہ تو نہیں ہے, نئی تعمیر کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے خوخت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ علامت ہے کہ یہاں ان کا مکان شریف تھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. باقی یہ وقتاً فوقتاً دروازے بنتے گئے. اب مسجد نبوی شریف کی تو توسیع در توسیع در توسیع, یعنی وہ اس کی بڑھتی جا رہی ہے, مطلب اس کا ایریا جو ہے, تو یوں ضرورتاً یہ نئے نئے دروازے بنائے جا رہے ہیں. تو اب کس دروازے سے داخل ہو, تو یہ میری جو اپنی جو پسند ہے دروازہ اپنی سوچ کے مطابق, تو وہ ہے باب البقیع. باب البقیع یعنی اس طرف جنت البقیع ہے جو انشاءاللہ میری آخری منزل ہے. اور اگر باب البقیع سے داخل ہوتے نا سیدھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچتے ہیں. ان کے قدموں میں جو ہوں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یہ میں نے اپنی سوچ بتائی. باقی باب السلام سے داخل ہوتے ہیں یہ مشہور ہے, اب خدا جانے اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں. جو باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو سرے انور سے حاضری ہوگی بارگاہ رسالت میں, اور ویسے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ سر کی طرف سے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری نہ دی جائے بلکہ قدموں کی طرف سے حاضری دی جائے, یعنی پیٹھ کے پیچھے سے جو آتے ہیں نا یہ بھی منع کیا اعلی حضرت نے کہ اس طرح مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے بزرگوں کو, تو سامنے سے آئے. تو بہرحال یہ کہ میں نے اپنا جو اپنی پسند کی ہے نا وہ سرکار کے قدم پسند کیے. اور آپ کو شاید پتا ہو بھی کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے نا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی سیدھ میں ہے. اس وقت جہاں ہم ہیں نا جس ملک میں پاکستان میں, تو ہم ہماری طرف آقا کے قدم ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی پاکستانی ہوگی, الحمدللہ. اور کہا جاتا ہے کہ اسی طرف باب الکعبہ بھی اسی طرف ہے, یہ اس طرف ہے جہاں آپ اس وقت مسجد فیضان مدینہ بیٹھے نا, تو گویا آپ کا چہرہ جو ہے کعبہ شریف کے دروازے کی طرف ہے اور سرکار کے قدموں کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جہاں بھی ہیں مدنی مذاکرہ شروع سے اس میں حاضری دیا کریں کہ دیکھیں شروع میں ہم نے کتنی پیاری پیاری باتیں سنی, ہم کو پہلے سے پتہ بھی تھا تو دوبارہ تازہ ہو گئی, تازہ بھی تھی تو ذکر مصطفیٰ ثواب سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. تو پورا مدنی مذاکرہ آپ جہاں بھی ہوں مدنی چینل پر سنا کریں کہ اس میں بہت پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی پھول ہم کو مطلب چننے کو ملتے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ کوئی اپنے عصا سے کرامت دکھائے. ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد خود ارشاد فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے, آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیا یا غوث آدم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے, اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی یہ بھی برکت ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادتیں بھی حاصل ہوتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی بھی سعادتیں ملتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, سیرانی کابینات جو رحیم یار خان, خانے وال, خان پور وغیرہ شہروں پر مشتمل ہے, یہاں سے آنے والے عاشقان رسول, اور اسی طرح منڈی شاہ جیون ضلع جھنگ پنجاب پاکستان پاک سلطانی کابینہ میں کثیر عاشقان رسول جو موجود ہیں, اسی طرح تلہار ضلع بدین باب الاسلام سندھ پاکستان پاک حامدی کابینہ میں جو موجود عاشقان رسول ماہ میلاد کے مدنی مذاکروں میں شریک ہیں, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں, امیرہ اہل سنت کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. وہ جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بابا ہمیں ہمارے پاس کل مدینہ شریف سے آپ کے لیے مبارکباد کا ایک یہ سوری پیغام آیا تھا، وہ ہم ابھی دکھا رہے ہیں۔ یا سیدی یا مرشدی، آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں سے ماہ ربیع النور شریف کا چاند مبارک خیر مبارک۔ ماشاء اللہ، آقا کو میرا سلام بھی عرض کر دیجیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نواب احمد اختاری سے مطلب اللہ علی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے اعمال ارشاد فرمائے کہ بغیر حساب کی جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ کئی اس طرح کے اعمال ہیں، سچی بات تو یہ کہ اللہ کی رحمت جس پر ہو گئی وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا کے نالے مجھ سے حساب، یعنی یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کا صدقہ مجھ سے حساب قیامت کا مت لینا، میں حساب دے نہیں سکوں گا۔ بخش بے پوچھے، نہ بغیر حساب کتاب، بے پوچھے نہ بغیر پوچھے، بغیر حساب کتاب بخش بے پوچھے، لجائے کو لجانا کیا ہے؟ یا اللہ بغیر پوچھے بے حساب کتاب مجھے بخش دے، میں ویسے ہی شرمندہ ہوں۔ اب شرمندہ کو کیا شرمندہ کرنا تھا، میں کو اپنے گناہ پر کوئی دلائل تو دے نہیں رہا، تو سب قبول کر لیا کہ میں مطلب حساب کے قابل نہیں، بس میرا بھرم رکھ لے۔ یا علاوہ جیسے ولی اللہ یہ کہہ رہے ہیں، ہماری تو بس کیا اوقات۔ البتہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں بشارتیں ہیں، ان میں ایک تو جیسے صبر کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اس طرح کا کچھ ہے مطلب روایت میں۔ تو ایک بہت بڑا گروہ یا ایک گروہ کھڑا ہوگا یا یہ پوچھا جائے وہ پوچھیں گے کس کا اب یا اللہ کس کا کون, تو جنہوں نے صبر کیا تو وہ پھر صابرین کا گروہ کھڑا ہوگا اور کافی تعداد میں ایک مطلب تعداد ہوگی ان کی ایک, تو وہ سب کے سب حساب کتاب کے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہار شریعت جلد اول میں ہے, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا, معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے, اس کا شمار یعنی گنتی وہی جانے. تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو یوں اور بھی اس طرح کی مطلب ہے کہ اس طرح کے اعمال ہیں کہ جن میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ کرے کہ ہم بھی اسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں, صبر کرنے ہی میں کامیاب ہو جائیں. صبر بھی ہوتا نہیں, سچی بات یہ تو پتہ ہی نہیں کہ صبر ہوتا کیا ہے. اب سو کو ہم بولتے ہیں اپنی فریادیں کرتے ہیں اور پھر مطلب کوئی بولتا ہے صبر کرو تو ہم بولتے ہیں ہم نے صبر ہی تو کیا ہے, تو اس طرح تھوڑی ہوتا صبر. اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں, میری جیب کٹ گئی, مثال کے طور پر میری جیب کٹ گئی, یہ میرے لیے مصیبت تو آئی نا کہ میری پہلی پورے مہینے کی تنخواہ تھی, پہلی تاریخ ہے اور میں لا رہا تھا بس میں بیٹھ کے خوشی خوشی تو یہ جیب کٹ گئی, اب پوری تنخواہ چلی گئی, میں تو آ گیا آزمائش میں, اب کیا کروں. اچھا اب میں کیا کروں گا, اس کو بولوں گا, اس کو بولوں گا, اس کو بولوں گا. اب 10-20 کو بول دیا میں نے, دینا مجھے ایک ٹکا کسی نے بھی نہیں ہے, لیکن میں نے سب کو ویسے ہی یہ شکایت کی کہ یار میری جیب کٹ گئی, یار میری جیب کٹ گئی, جیب قطرے بہت بڑھ گئے, بہت بہت یہ ہو گیا ہے, یہ مطلب ملک بالکل یوں ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, یہ پولیس والے ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور سب انہوں نے جتھے بنا رکھے ہیں ان کی, وہ مطلب ہزار مطلب یعنی کہ وہ آپ مسئلے کر دیں گے, میں کر دوں گا تو میری جیب کٹی نا. اچھا پھر یہ میں نے ساری بھڑاس نکال دی نا, اب کسی کو میں کہوں گا نا تو اب میں ویسے ٹھنڈا ہو چکا تھا, بول بول کے تھک گیا تھا, اب اس نے بول دیا کہ یار صبر کرو, تو میں بولوں میں صبر تو کیا ہے, میں اب جھوٹ بولوں گا, بے صبری کرنے کے بعد جھوٹ بولوں گا کہ میں نے صبر کیا ہے, تو یہ صبر تھوڑی ہوتا ہے. صبر تو اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے ہی صدمہ پہنچا صبر کر لے. اب صبر کس طرح کی ہے, تو اب اس کا ہے کہ یہ جو جیب کٹ گئی نا یہ ایک کو بھی نہ بتائے, ایک کو بھی اگر اس نے بلا ضرورت بتا دیا صبر کا ثواب ہاتھ سے نکل گیا ہے نا. کسی آزمائش ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 105 ڈگری بخار ہو جائے میرے کو اور میں مطلب میرے دوست کو بھی نہ بولوں گی یار بخار آ گیا میرے کو, تو بولو دوست کو, ثواب نہیں ملے گا صبر کا, ایک کو بھی نہیں بولنا. ہاں بولنے کی کیا صورت ہوگی, صورتیں ہوں گی, اس لیے کسی کو بولا کہ وہ آپ کو جیسے پانی کے پوچھے رکھے 105 بخار آ گیا ہے, اب وہ اس لیے کہا, امی کو کہا, ابو کو اس لیے کہا کہ وہ دوا دلا دیں, ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ علاج کرے, بہت بخار ہے تو انجیکشن لگا دے یا کچھ کرے, تو یعنی کوئی صحیح مقصد ہو, بھائی دکان پہ دفتر پہ آفس پہ اب نہیں جا پائیں گے تو اب اس لیے بولا کہ مجھے وہ بخار ہو گیا ہے اس لیے میں آ نہیں سکوں گا کل, ہے نا. تو یہاں ضرورت ہے نا, یہاں شکایت نہیں ہے, اور بلا ضرورت جو ہم بولتے ہیں نا یہ اسی کو شکایت کہتے ہیں. اب میں نے ان کو بولا کہ مجھے 105 بخار آ گیا ہے, اب یہ کیا کریں گے, ارے یہ میرے کو کیا کریں گے, تھوڑا ہمدردی کا اظہار ہی تو کریں گے نا, اور کیا کریں گے. اس کو عیادت کا ثواب بھی تو مل سکتا ہے, چاہیے نیت اگر میں بناتا ہوں کہ میں آپ کو اگر بتاتا ہوں کہ مطلب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بیمار ہوں, اچھا اس بتانے والے کی اگر یہ نیت بنتی ہے, حالانکہ میں نے تھوڑی آگے کی بات کی ہے کہ ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس کو عیادت, ان کو عیادت کا ثواب بھی ملے گا. جبکہ عیادت کرنے والا ہو قرینہ بھی تو ہو نا, وہ عیادت بھی کرتا ہے. یہاں تو مرتے ہیں تو نہیں پوچھتے, مرتے ہیں تو منہ بھی بناتے ہیں. دوسرا کس طرح تڑپ رہا تھا آج کل تو یہ, پہلے ایک دور تھا کہ ہم کو بولتے تھے کہ دعا میں یاد رکھنا میرا بچہ بھی مارا, اب بولتے ایک فوٹو آپ کے ساتھ ایک تصویر. اب جب میں جاتا ہوں نا ایئرپورٹ وغیرہ پر تو پاگلوں کی طرح پیچھے گھومتے ہیں, میرا مطلب مجھے پاگل بناتے ہیں, ایسا مطلب پریشان کرتے ہیں. یہ مووی شاہ جو ہوتے ہیں یا ٹیلیفونیا کے مریض جو ہوتے ہیں یہ گھومتے ہیں, بنا ہوا سب فوٹو. یہ بہت بری مطلب یعنی کہ وہ سیلفی تو ایک سیلفی آئی ہوں بنا لیں گے. لیکن اب یہ کہ اگر کسی کو عیادت کا ثواب ملے اور اسے مطلب کہ ایک ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا ہمیں اچھا لگے گا, اب نیت اگر یہ بنتی ہے اور کسی کو کوئی وجہ نہ دعا بھی وجہ نہیں ہے, سمرن بڑاس بھی نکل جائے گی, مجھے بخار آ گیا پتا بھی چل جائے گا, اور بولے بھی ایسے کو ڈھونڈ کے کہ پھر یہ مطلب ڈنکا بجا دے میرا بخار آ گیا, ایسے کو بولے عیادت کروانے کے لیے. اپنی نیت کو سنبھالے گا کیسے کہ میں عیادت کے لیے بول رہا ہوں, اس ساتھ میں یہ ہوگا کہ یار تھوڑا ہمدردی ملے گی, اس کو پتا چل جائے گا میرے کو بخار ہے. یہ تو بچے کرتے ہیں, اب وہ ذرا دیکھ لو, یعنی وہ جو خراش ملے گی تو باتیں کریں گے, اب وہ دیکھ لو. یہ ہم کو سکھاتے ہیں, ہاں وہ تو مطلب دکھاتے ہیں, رونا منہ بنا کر بتائیں گے جو بھی, یعنی کہتے بچے بتاتے ہیں, یہ شاید ہم کو سکھاتے ہوں. یہ تو ہم بھلے بتاتے ہیں, ہم مکلف نہیں ہیں, تم مت بتانا تم بڑے ہو, یہ بچوں کے کام ہے ایک دوسرے کو بتاتے رہنا. تو یہ اب کسی کو واقعی 100% یہ نیت بنتی ہوگی میں اس لیے بولوں گے تاکہ یہ عیادت کرے, تو اب اس پر بھی مجھے کچھ اس کی ایسا پتا نہیں ہے کہ ایسی نیت آیا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, تو اس میں مرض کا اظہار ہے. اب یہ وجہ کہ یہ اس سے عیادت کرو, عیادت کرے یہ ضروری تو نہیں ہے نا, کتنوں کو پتا چلتا ہے ہماری بیماریوں کا تکلیفوں کا, عیادت کتنے کرتے ہیں, تم میرا خیال ہے بہت سو تجربہ ہوگا, اب پوچھتا ہی کون ہے یار. یا ایسی صورت میں یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفس چال چل جائے گا یار اس لیے ڈکلیئر کر دو سب پر تاکہ لوگ عیادت کے لیے آئیں, تو یہ بھی کہیں شکایت میں نہ آ جائے. بس شکایت کی صورت بنی تو پھر اب وہ صبر کا ثواب گیا, کوئی وجہ نہ رہا, کوئی وجہ نہ رہی, یا تو کسی کی تشویش دور کرنی. جیسے آپ نے جاب کا بہت اچھی مثال دیا آپ نے, یا اگر کسی کو جاب ہے نوکری ہے یا کوئی کام, کسی کو زبان دی ہوئی ہے اس نے کہ یار میں آپ کے پاس آؤں گا, اب وہ نہیں کسی نہیں آ پا رہا, بیمار ہو گیا ہے یا بخار ہے یا کوئی اس کو جان میں مال میں کوئی تکلیف آ گئی ہے, اب وہ اس کو بدگمانی سے یا تشویش سے بچانے کے لیے یار میرے ساتھ دیکھو یہ مجھ پر مصیبت آئی ہے یا پریشانی آئی ہے میں اس وجہ سے نہیں آ پا رہا ہوں, یعنی کوئی وجہ بنے تو بتائے, بغیر وجہ محض ہمدردی لینے کے لیے یا اپنی وہ بیان کرنے کے لیے نہ بتائے, یہ موقف یہ مطلب وجہ وہ بنے گا بنیاد. مقصود ہمدردی لینا ہوتا ہے اور ہمدردی بھی ملتی نہیں ہے, مشکل ہی ہے. اگلے کو اتنا مطلب ٹائم نہیں ہوتا, یعنی کہ بہت مطلب حالات ایسے بدل گئے, یعنی کہ خالی السلام علیکم کیا حال ہے, اب وہ جواب کا انتظار نہیں کرتا کہ حال بے حال ہے یا بحال ہے, کچھ بھی نہیں. وہ اس نے کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ مزے میں ہے. اب اگر اتنے سوال کرے اور کوئی بولا بادشاہ ہو, وہ بولے میں ابھی وہ اپنی رپورٹ منگاتا ہوں, ایکس رے کی رپورٹ منگاتا ہوں, بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں منگاتا ہوں, آپ بڑی ہمدردی فرماتے, تو یہ گھڑی دیکھے گا بھاگ جائے گا, تو خالی منافقت کیوں کرتا ہے, ہمدردی کا اظہار کرتا ہے کیوں, کیا حال ہے, خیریت ہے, یوں ہے, ہوں ہے, بچے ٹھیک ہیں, اور جواب سننے کی بھی تجھے فرصت نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ یہ ایک بار نہیں, 101 بار کا تجربہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کیا حال ہے, اس کو جواب مت دو, اگلے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جواب دے یا نہ دے, چولہے میں جائے تو پوچھتا گا کوئی, یار طبیعت پوچھی ہے تو آپ تھوڑا سنو کہ یہ تکلیف ہے, گوڈے درد کرتے ہیں, کمر دکھتی ہے, پیٹ میں گڑ گڑ ہوتا ہے, تب یہ سب سنو, یہ سننے کا اس کا بالکل ٹائم نہیں ہے, بھائی پوچھے نہیں. ہاں وہ امام ابن سیری نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ انہوں نے کسی کو حال پوچھ لیا تو وہ بھی تھا جواب دینے والا, وہ اس نے بھی بتا دیا کہ مطلب یہ مطلب مسائل ہے اور مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے, تو آپ فوراً گھر گئے اور اس کو رقم لے کر آ گئے کہ یہ دیکھو راشن دو, اس سے قرضہ اتارو, اس سے یہ کرو, ساری رقم جو بھی تھی جتنی تھی ان کے پاس, یہ یا اس میں سے اچھا خاصا حصہ رقم کا اس آدمی کو دیا اور فرمایا کہ اب میں کسی سے حال نہیں پوچھوں گا. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ الوالی اس کی یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے نزدیک کسی کو حال پوچھنا اور وہ جب اپنی پریشانی بتائے تو اس کی مدد نہ کرنا یہ منافقت ہے, تو پھر حال ہی نہ پوچھے, حال کا کو پوچھا بے بلا وجہ. تو ہمارے ہاں بالکل بلا وجہ, صرف مطلب یعنی کہ ہم لوگ فارمولیٹی کے لیے ایک رسم میں حال پوچھتے ہیں, اور یہ بالکل اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں جیسے ایسا پکا مطلب لوگوں کا رواج ہے کہ وہ حال سننے کے لیے ذہنی طور پر عام طور پر تیار نہیں ہوتے, نہ کوئی حال بتاتا ہے نہ حال کا انتظار کرتے ہیں, اپنے پھر کہانی شروع کر دیتے ہیں. کسی سے حال پوچھنا گناہ نہیں ہے, میں یہ تصوف کے نکات بیان کر رہا ہوں جو صوفیہ کرام نے بیان فرمائے کہ وہ حضرات اس طرح نفاق سے ڈرتے تھے. اب گناہ نہیں ہے مگر پوچھنا تو چاہیے نا, اب حال دل نہیں, دل کی نیت سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی دل جو ہوگی حال پوچھوں گا تو, اور یہ اگر بتائے گا اپنی کوئی پریشانی تو میرے سے ہو سکا تو میں اس کی مدد بھی کروں گا. آپ ہماری اصلاح یہ فرمائیے کہ مطلب کہ یوں نتیجہ جیسے یہ نہ نکل آئے کہ بھائی اب حال نہیں پوچھنا, تو اب حال پوچھتے وقت میری نیت کیا ہو, مطلب میں مجھے آپ سمجھائیں کہ بھائی عمران مطلب جب بھی تم کسی سے ملو تو مطلب یہ تمہاری کیفیت ہو تو حال پوچھنا چاہیے, حال تو پوچھنا ہی چاہیے. کیا اس پہ سنت کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حال دریافت فرمائے؟ غیر حاضر کے بھی دریافت کرنا ثابت ہے. تو اس طرح کی کچھ ایسے پھر نیتیں ہمیں بیان کریں, اور اگر کوئی مجھے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے قرضے کی, اب مجھے پتا ہے کہ میری پوزیشن تھوڑی کہ میں قرضہ ادا کر سکوں, تو کیا میں دعا کر کے اس مطلب کہ ایک اچھے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں کہ یار حال پوچھا تو ٹھیک ہے, میں نے ہمدردی یہی کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بغیر سے اسباب فرما دے, اللہ آپ کے لیے پریشانی دور فرمائے, تو کیا میرا اس کے لیے دعا کرنا ہمدردی کرنا کیا یہ اس کے حال پر رسپانس دینا یا ریپلائی دینا نہیں ہے؟ یہ اچھی باتیں, لیکن اتنا شعور سب کو ہوتا نہیں ہے, نہ اس وقت یہ ساری مطلب اتنا یاد ہوتا ہے, وہ ایک سانس بعد میں لیتے ہیں, وہ سلام کا جواب دیا یا سلام کیا, السلام علیکم بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے, بچے ٹھیک ہیں, گھر میں سب خیریت ہے. اب مرغے کا حال پوچھتے ہیں اور دل میں کوئی مطلب ہمدردی ہوتی نہیں, میں ان کی مذمت کر رہا ہوں, اور یہ اس میں اغلب غالب نہیں اغلب مطلب ابتلا ہے, اس میں 99.9 یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ابتلا ہے, احتیاطاً میں وہ 100% نہیں کہہ رہا, یعنی کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ باتیں پتہ ہی نہیں, اتنی گہرائی ہے ہی نہیں, علماء کی صحبت ہمارے پاس ہے نہیں. اب علماء وہ جو تصوف کا رنگ چڑھا ہوا ہو یہ تو تقریباً مزارات میں یا کہیں چھپے ہوئے ہوں گے, عام طور پر وہ ماحول اس طرح کا ہے کم, بہت ہی کم نایاب سا ہے. تو ایسی صورت میں جب اس طرح کی معلومات ہی نہیں ہے تو بندہ کرے گا کیا؟ اب جو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو اب کتابوں میں, کتاب کھول کر دیکھنی نہیں ہے, اور کتاب اگر پڑھتے ہیں تو بھی پوری سمجھ آتی نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے, اتنی مطلب یعنی کہ پختگی نہیں ہے ذہن میں, مدنی ماحول نہیں ہے نا, ہر طرف مطلب نفسا نفسی ہے, گناہوں بھرا مطلب ماحول بنا ہوا ہے, دینی ماحول میں مدنی ماحول میں دل گھبراتا ہے, ذرا مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی, تو اسی طرح گناہوں کے مریض کو یہ دین کی باتیں, یہ دینی سنتوں بھرے اجتماعات, یہ مدنی مذاکرے, یہ مدنی قافلے, یہ گناہوں کے مریضوں کو نہیں مطلب راس نہیں آتے, اس سے دور بھاگتا, اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یار یہ مولانا کے چکر میں کہاں پڑیں گے, بھلے جب یہ پیدا ہوا تو مولانا نے جان دی تھی, کم از کم جمعہ پڑھتا ہے تو مولانا پڑھاتا ہے, کوئی منڈانا نہیں پڑھاتا اس کو, یہ مرے گا تو مولانا آئے گا جو اس کو قبر میں اتارے گا اور نماز پڑھائے گا اس کی اور عیسیٰ علیہ ثواب کرے گا, پھر پتا چلے گا کہ یار میں جس سے بھاگا تھا یار یہ قبر تک میرے آیا, اس نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا, اپنے کو اندر فائدہ پہنچایا, یہ منڈانا سب آگے پیچھے ہو گئے, ان کو تو جنازہ پڑھنے ہی نہیں آتا, مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہوں نے. یہ منڈانا کوئی لفظ نہیں ہے, میں مولانا کے وزن پر منڈانا کہہ رہا ہوں, یعنی ماڈرن جو لوگ ہوتے ہیں داڑھی منڈے اور اس طرح کے جو دین سے دور ہوتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا کام آئیں گے مرنے کے بعد, یہ صحبتیں کیا کام آئیں گی؟ صحبت تو اچھی صحبت کام آئے گی کہ تو اس کی صحبت میں بیٹھ, یہ تو حدیثوں کے مضامین ہیں, تو اس کی ہم نشینی اختیار کر, اس کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے, جس کی باتوں سے تجھے آخرت کی بہتریاں ملیں, آخرت تیری بہتر ملے. یہاں تو دنیا ہی کے مشورے دیتے ہیں کہ یہ اگر چینل چلاؤ گے تو یوں تم کو دیکھنے کو ملے گا, یہ چلاؤ گے تو یوں ملے گا دیکھ. اب تو یہ مشورے ہوتے ہوں گے آج کل. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبادت کرنے کی, حال پوچھنے کی, اتنا تو وہ ہو جائے. یہ واقعی آپ جو 99 جو فرما رہے نا, اس کا کوئی حل تو ہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر, اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں کہ لوگوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, انہیں یاد رہتی ہیں باتیں کہ امیر علیہ سنت نے یار یہ مدی مذاکرے میں فرمایا تھا. یہ نیت کروا دیں کہ ہم لوگوں کے جو پتہ چلے یا کچھ ایسا ہو تو بیمار وغیرہ کا حال پوچھیں, بالخصوص ماں باپ کا حال پوچھیں جس کا بھی ہو, تاکہ اس کو خوشی بھی ملے اور ہمیں عیادت کا ثواب بھی ملے. عیادت میں حال پوچھنا ہو تو اس میں تو شامل ہے, عیادت کے طریقے میں شامل ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کو طبیعت پوچھے, لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنا جبکہ اس کو ناگوار نہ گزرتا ہو اور کوئی اس میں اور شرعی قباحت نہ ہو, یعنی کوئی بھی غیر شرعی معاملہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ امرد ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں گے تو پھر اور کچھ ہو جائے گا, یہ خطرہ ہے, اس کی پیشانی پر ہاتھ نہ رکھے. بعد ایسے مریض ہوں گے جس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اس کو جھرجھری آ جائے گی, تکلیف ہوگی, اس کی بھی نہ رکھے. تو وہ جیسا مریض اور جیسے تعلقات ایسے صورتحال ہو, تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ رکھ کر اس کو پوچھے تو بہار شریعت میں لکھا ہے حال پوچھے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, بہار شریعت میں یہ تو نہیں لکھا کہ منافقت کے ساتھ حال پوچھے, ہمدردی کچھ بھی نہ ہو, اپنے دل میں ہمدردی پیدا کرے اس کے ساتھ کہ بیچارہ تکلیف میں, اور اس طرح اس کی دلجوئی کی نیت سے کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں, اس نیت سے اس کو اگر ہاتھ رکھے گا, ہاتھ پوچھے گا, بالوں پہ ہاتھ پھیرے گا, اس کو بڑا سکون ملے گا, اس کو تسلی ہوگی, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کر دوں, یہ سوچ سمجھ کے آفر کرنی ہے, بہت ثواب کا کام ہے, اس کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ اگر یوں دل دگ دگ کر رہا کہ یار کہیں واقعی کچھ نہ مانگ لے تو پھر یہ منافقت نہ کرے, پھر یہ آفر نہ کرے. آفر کرے تو اس طرح بھلے کرے کہ میرے اگر بس میں ہوا تو میں آپ کی حاضر کر دوں گا جو آپ چاہیں, بہت ثواب ملے گا. پھر اب نہیں بھی مانگتا وہ کچھ کہ آپ خالی دعا کر دیں میرے لیے, آپ کی اس آفر کا وہ ثواب ملے گا, مگر وہی بات تعلق سارا نیت پر ہے, منافقت نہیں ہونی چاہیے. تو یوں ماں باپ کا حال پوچھے, بال بچوں کا, پڑوسیوں کا, بے شک حال 112 مرتبہ روزانہ پوچھے, پر اچھی نیت کے ساتھ, اس کی دلجوئی کی نیت کے ساتھ, کہ وہ حال اگر کچھ بے حال پن بتائے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب اگر اس میں ہو سکا تو اس کے لیے وہ کوشش کرے گا, اس کی مدد کرے گا. اپنے بس میں ہوا تھا, بس میں نہیں, اب اس کو اب حال پوچھا تو بولے یار 10 لاکھ کا قرضہ ہو گیا ہے, تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہو 10 لاکھ اس کو پیمنٹ کرے, اب آپ ہو سکتا ہے آپ بھی ایسے ہی ہوں کہ جس نے 10 لاکھ روپے کبھی اکٹھے ایک جگہ دیکھے ہی نہیں ہے, شاید میں نے بھی نہ دیکھے ہوں 10 لاکھ روپے اکٹھے ایک جگہ. تو اب یہ کہ دینا واجب نہیں ہے, تو اب اس نے کہا نا میں 10 لاکھ کا مقروض ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ اتار دے پیارے حبیب کے صدقے میں, صبر و ہمت سے کام لے, انشاءاللہ غیب سے اسباب ہو جائیں گے. یوں کر کے اس کو 2-4 تسلی کے میٹھے بول دے دے تو اس سے اس کا دل خوش ہوگا. اب اس نے بیچارے نے پریشانی بتائی تو آپ گھڑی دیکھنے لگے بیزاری سے, ادھر دیکھنے لگے ادھر, پھر حال نہ پوچھتے تو ہی صحیح تھا. ان نمل اعمالو بن نیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کمال پاشا بول رہا ہوں پی این سی کالونی سے. میرا سوال یہ ہے, عموماً لوگ جو ہیں مہورتن بولتے ہیں معاذ اللہ کہ نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے, یہ بولنا کیسا ہے؟ اب اگر واقعی فرض روزوں سے ہی بیزاری ہے جب تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے, لیکن آیا اس میں کوئی تاویل بنتی ہو؟ محاورہ ہے یہ, مگر ہر محاورہ کئی محاورے بالکل خالص کفر ہے. یہ اس محاورے میں سیدھی سیدھی مطلب ہے کہ نماز اور روزے کی بالکل بیزاری, عبادت سے بیزاری اللہ نے فرض کیا, اور اس کے شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے باب الریان رکھا ہے جو روزہ رکھتے ہیں رمضان کا, کہ اس جو رمضان شریف کا روزہ رکھیں گے وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے. یہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے, اور اس کی اتنی رحمت ہے روزہ دار کے لیے کہ سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے. وہ اتنی عظیم الشان عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی, تو اس کے ہم شکر گزار ہیں. شکر گزاری کی وجہ مذاق اڑانا اس کا, گلے پڑ گئے تو ہی نہیں ہے. جیسے کوئی ملنے بھی آیا ہمارے پاس, بھلے کسی طرح کا بھی چھوٹے درجے کا بھی ہو اور ہم افسر ہوں اور یہ ہمارا کلر کہ پھر بھی ہم اس کو بولیں گے نا یار تو کہاں گلے پڑ گیا یار, آج ہی آنا تھا تیرو, یہ بھی اس ٹائم پہ آنا تھا, ایسا دل دکھے گا. وہ سر سر کرے گا, وہ واپ وہ سر سر کر رہا ہے نا, وہ خوشامد کے لیے کر رہا ہے, میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے, اور دل سے گالیاں دے رہا ہے کہ میرا سر سراپا شر ہے. روزوں کے بارے میں جو فرض روزہ, تو یہ کوئی بھی معظم ہو نا دینی طور پر, یہ اصول ہے اس کے, جو بھی دینی طور پر قابل تعظیم ہے اس کی توہین کفر ہے. اب مثال کے طور پر مسجد ہے, یہ معظم ہے دینی طور پر, معظم ہے دینی اس کو بولیں گے, مسجد کی توہین کفر. تو جو معظم دینی ہیں ان کی توہین کفر ہے. تو الحمدللہ ہر فرض بھی معظم ہے تو اس کی بھی توہین کفر ہے. اب پھر بھی اس کو ہم سوال کو رکھ لیتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے مزید تحقیق کر کے اس کا جواب دیں گے. یعنی میں نے صرف ایک صورت بتائی ہے کہ رمضان کے روزوں کی اگر کوئی توہین کرے گا تو وہ تو مرتد ہو گیا, اس کے نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب یہ محاورہ بولنے سے آیا اس کی کوئی ایسی تعویل ہے یا کہ اس میں معنی, تو یہ پڑھا ہے میں نے بھی محاورہ, اس کے معنی تو یہ لکھے ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹا مطلب کوئی مطلب ایک بات سے مطلب کچھ ہے مطلب بڑے کام میں پڑ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا, لیکن نہ نماز مصیبت ہے نہ روزہ مصیبت ہے. یہ محاورہ ہے تو یل خطرناک, بہت خطرناک ہے. اس سے محاورے تو بولا ہوا ہی نہیں. کوئی مذہبی آدمی جس کا ذہن مذہبی ہو, حلیہ مذہبی نہیں دماغ مذہبی ہو, کبھی ایسے محاورے نہیں بولے گا کہ جس میں اتنا رسک ہو. یہ کس کے ذمے, آپ جواب لا دیں گے انشاءاللہ. نوٹ کر لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اما عائشہ صدیقہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اللہ نے انشاءاللہ ڈھونڈتے, اگر مل گیا جواب تو عرض کرتے. اور سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرفراز اتاری ہے. بابا جانی سے یہ سوال ہے, روحانیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ روحانیت عام طور پہ اس میں بولتے ہیں جیسے کوئی عبادت میں دل لگ گیا، سرور آیا، مزار شریف پر گئے، وہاں کچھ دل کو ایک مسرت اور ایک فرحت سے محسوس ہوئی، سکون ملا، تو اس کو عام بول چال میں روحانیت بولتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ملاقات کی تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، کچھ یعنی کہ یوں لطف آیا، قلبی طور پر، دلی طور پر سکون ملا، تو اس کو بھی عام طور پر روحانیت بولتے ہیں۔ عبادت میں دل لگ گیا تو روحانیت بولیں گے۔ اب اس کی ویسے کیا تعریف ہے روحانیت کی، یہ کچھ کوشش کی میں نے لیکن مجھے کچھ ملی نہیں، اب تک کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آیا کوئی شرعی اصطلاح بھی ہے یا عوامی اصطلاح ہے، عوام بولتے ہیں روحانیت۔ تو یہ روحانیت میں شیطانیت داخل ہو جائے تو پتہ کسی کو بھی نہیں چلے گا، ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ شیطان بھی فرحت اور سکون دلا سکتا ہے، یا کسی بد مذہب کے پاس چلے گئے اور چمڑی اس کی سفید ہو انگریز کی طرح تو ہم بولیں گے بڑا نورانی چہرہ، بڑا یار سکون ملا، یہ تو گھسیٹ کے جائے گا جہنم میں کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کبھی اس گوری چمڑی والے کے پاس جانا بھی مت، جبکہ ہو بدعقیدہ اور بد مذہب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک کیسا تھا، ہے نا، کیسا تھا، تھا نا، سب کو پتا ہوگا کیسا تھا، مگر وہ نور والا تھا۔ یعنی میں اپنے دل کو تو کالا بولوں گا، میرا دل گناہوں سے بھرپور اور کالا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولنا مطلب گوارا نہیں، سیاہ فام بولوں گا تو سب سمجھیں گے نہیں، عام طور پر اس کے معنی سمجھیں گے نہیں لوگ۔ اب یہ کہ جو سمجھ گئے سمجھ گئے، اور یہ عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آپ کا تعلق تھا، تو حبشہ میں وہ رنگ جو ہوتا تھا نا، تو پھر بھی اس رنگ پر بھی نورانیت، ان کا دل بھی نور نور تھا، چہرہ بھی نور نور، اس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی چہرے پر کائنات کے سارے گورے قربان۔ تو سفید چمڑی پر نورانیت کا انحصار نہیں ہے، بھلے گندمی رنگ ہوگا یا کسی کا رنگ جو ہے سیاہ فام ہوگا اور جیسا بھی ہو، اس پر عبادت کا نور جو ہے بالکل جدا ہوگا، اور جو سب کو نہیں زیادہ سمجھ آتی، لیکن مثال کے طور پر تہجد جو پڑھے گا نا، تہجد کا پابند ہوگا تو اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اور وہ حدیثوں میں ہے نا کہ خوبصورت چہرے والوں سے مدد مانگو، یہ حدیث شریف ہے۔ تو اس خوبصورت سے مراد کو گورا، چٹا اور امرد نہیں ہے، امرد تو بہت حسین ہوتا ہے، لیکن امرد یہ اس طرح کا نہیں ہے گوری چمڑی والا، بلکہ وہی ہے کہ جو عبادت گزار ہوگا، تہجد گزار ہوگا، خاص کر تہجد، اس سے چہرے پر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، تو ایسوں سے مدد حاصل کرو، مدد مانگو، حدیث شریف کی شرح یہ لکھی گئی ہے۔ یہ نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ رہے، اس کا سوال جواب، عموماً لوگ محاورتن بولتے ہیں نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ رہے، معاذ اللہ، یہ بولنا کیسا ہے؟ جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس سے متعلق کچھ نہیں ملا، البتہ کسی اور کتاب کا اس میں حوالہ ہے، تفہیم المسائل جلد 2 صفحہ 413 پر یہ اس طرح دیا ہے کہ یہ محاورہ بھی کفریہ ہے، اس میں یہ محاورہ بھی کفریہ ہے، نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، اس میں روزوں سے بیزاری کا اظہار ہے۔ سمجھ میں تو آتا ہے جواب، جواب سمجھ میں آتا ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس کا جواب حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام سنایا کہ اللہ عز و جل نے آپ کا نکاح عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرما دیا ہے. سبحان اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے اس بار جشن ولادت کے موقع پر یہ کارڈ جاری کیے ہیں اور یہ 5 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دونوں سائڈیں بتائیے, یعنی ایک ہی کارڈ پر یہ دونوں مضامین ہے, وہ یہ ہے نا یہ پیچھے یہ. سبحان اللہ یہ لکھا ہوا اس پر کارڈ دکھائیں اس کو یا تو زوم کریں. یہ ایک طرف لکھا ہوا ہے اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 3 جھنڈے لگائے گئے مشرق میں مغرب میں اور کعبے کی چھت پر. اور پھر حوالہ دیا گیا ہے الخصائص الکبریٰ, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک وہ خصوصیات, بڑی بڑی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں. الخصائص الکبریٰ جلد پہلی صفحہ نمبر 182, الخصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 82 میننگ 82. مشرق و مغرب میں ایک ایک, ایک مشرق ایک مغرب, مشرق و مغرب ایک ایک, باب کعبہ پر نسب پر سب ہو گیا احرم نر ابا, تم بھی کر گئے ان کا چرچا اپنے دل چمچا, اچھ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا, پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا یا مصطفی. ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاضی مسعود اتاری ہے, میں اجمیری کابینہ سے بات کر رہا ہوں. جیسے یعنی جو ہم گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں, اس کے علاوہ جو لائٹنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو بعض لوگ اس کے اوپر جب تانو تشنی کے تیر برساتے ہیں تو بہت زیادہ دل دکھتا ہے, تو آپ کو ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے ان کو کیسے بچا پائیں. کبھی دل کرتا ہے یہاں سے بھاگ جائیں جنگل کی طرف جہاں پہ کوئی نہ ہو, ہم اپنے آقا کا جشن منائیں. برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے کہاں بھاگ کر جائیں گے مدینے, اور اپنا اور ٹھکانہ کہاں ہے بھائی. دل جلائیں گے تو ثواب ملے گا، زبان نہ چلائیں تو انشاءاللہ سکون ملے گا، بحث کریں گے تو بات نہیں بنے گی، بحث کرنا سب کو آتا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس میں بعض اوقات گناہوں کی صورتیں بلکہ کفریات میں نکلنے کا خطرہ رہتا ہے، تو مناظرہ نہ کریں، اپنے جو کر رہے ہیں اس پہ جمے رہیں، اور جو بحث کرے اس کو کسی عالم کا پتہ دے دیں، یا بولے آؤ فلاں عالم ہو، عالم علم کا عالم ہو، اور اس کے پاس اپنے چلتے اور مسئلہ پوچھتے ہیں، تو جو بحث بھرا بحث کرتے ہیں نا، خالی جن کی عادت ہی چھیڑنے کی تھی وہ کبھی بھی آئے گا نہیں ادھر، وہ ٹال دے گا اس کو، اور تم کو سمجھنا ہے تو وہاں چلو آ کے سمجھ لو، نہیں سمجھنا تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں سمجھا ہوا ہوں الحمدللہ، میں جو کر رہا ہوں میرا دل مطمئن ہے. اب یہ کہ پتہ نہیں کیا مطلب شیطان وسوسے ڈالتا ہے سر، ان کو بھی اللہ تعالی جو ایسا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے کہ اس طرح مطلب یعنی کہ وہ مسائل نہ کریں، بلکہ خالی غور کر لیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی تو عمارت سجاتے ہیں، ہال سجا ہوا، بلکہ ہال بک کرانے میں کتنا لاکھ یا پتہ نہیں کہ لاکھ یا آدھا لاکھ یا اس سے زیادہ کرائے ہوتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اتنا بڑا ہال کیوں لیا، گھر میں کھانا کھلا دیتے، گلی میں پہلے تو شامیانے لگتے تھے وہ گھروں پہ، تو یہ ہال تو کوئی نہیں لیتا تھا. خیر تو اب یہ شادی پہ بتیاں لگتی ہیں، اچھا اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بولتے ہیں شادی اس کو، اس پہ وہ بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں تو موم بتیاں پھونکے مار مار کے بجھاتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، ان پہ کوئی کچھ نہیں بولتا. اچھا پھر جو بعض لوگ منع کرتے ہیں نا، یہ لوگ ہی کچھ نہ کچھ تو مناتے ہیں. اب جیسے کہ پاکستان کا دن مناتے ہیں 14 اگست کو، یوم پاکستان، اس پہ بھی لائٹنگ ہوتی ہے، کسی کے مجالے جو خلاف بول جائے نہیں بولتے، خود سجائیں گے، جھنڈا بھی لے رہیں گے پاکستان کا، ہم بھی لگاتے ہیں جھنڈا، ہم تو لگاتے ہیں نا جھنڈا، ہم پر تو اعتراض تو ہم پر ہو رہا نا، مزے کی بات ہے کہ جو اعتراض کرے گا جھنڈا وہ پاکستان کا لگائے گا، تو بھلے لگائے پاکستان کا جھنڈا، لگانا چاہیے پاکستانیوں کو، لیکن مدینے والے کے جھنڈے میں کیا تکلیف ہوتی ہے یار، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اگر جھنڈا لگا دیا تو بھائی یہ جھنڈا کیوں مطلب نہ لگائیں، پاکستان ہی کا کیوں لگائیں، یہ بھی پاکستان کا بھی لگائیں، جب جشن ولادت کا موقع ہے تو سبز جھنڈا بھی لگا دیں، کیا حرج ہے اس میں، یعنی کہ ایسی کون سی بات ہے اس میں جو ہم کر رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے، جو اعتراض کرتے ہیں جن کو وسوسے آتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا بھائی جلوس کیوں نکالتے ہو، تو ہم جلوس سے میلاد نکالتے ہیں، تم ریلی نہیں نکالتے ہو، تمہاری ریلی ہے ہمارا جلوس ہے، انداز دونوں کا ملتا جلتا ہے، ایک ہی نہیں ہے، ملتا جلتا ہے، ہم ناطے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ یہ ٹھا وہ ٹھا کر رہے ہوتے ہو، تمہارے نصیب میں ٹھا ٹھا ہے، ہمارے نصیب میں مرحبا مرحبا ہے. مطلب جو بھی وسوسے میں ہے وہ غور تو کر لے کہ یار میں بھی تو وہی کر رہا ہوں، میرے بیٹے کی شادی میں نے یوں کیا تھا، میری شادی میں اتنی بجلی اور بتی اور یہ سب ہوا تھا، یہ کس صحابی نے کیا تھا ایسا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کہاں کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب میں نے جو کیا تھا، شادی سنت ہے نا، اس کا کون انکار کرتا، سنت بھی ہے بعض صورتوں میں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے بعض صورتوں میں، حرام بھی ہے شادی کرنا، ہاں اس کی بھی صورتیں، لیکن ایک سنت یاد ہے کہ میٹھی میٹھی سنت ہے، ہے نا، وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ سنت ادا ہو، ہونی بھی چاہیے، اس کی نہیں ہوئی، فوائد ہیں اس کے، لیکن سنت کے مطابق شادی کرنے والا کوئی ہو تو لاؤ اس کو، کہاں کرتے ہیں، ایک سے ایک اس میں وہ گناہ کر رہے ہیں اب تو. تو یہ کہ ہم تو الحمدللہ جو سجا رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تعظیم مصطفیٰ کے لیے، اور اس کی باقاعدہ مدنی بہار ہیں کہ ہماری روشنیاں دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے، کہ ان کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، یہ اربوں روپے کی روشنیاں کر دیتے ہیں اپنے نبی کی یاد میں، اور ان کے نبی کو پردہ فرمائے ہوئے اتنے سال ہو گئے، 1400 سال بیت گئے، اتنی محبت کرتے ہیں، یہ کہ بتائیے اجتماعیت کا ایک امپریشن پڑتا ہے غیر مسلموں پر کہ یہ مسلمان ہے، اتنی مطلب اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے مطلب آپ وسوسوں کو چھوڑیے اور یہ اصول یاد رکھیے کہ جس سے اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا تو وہ نافذ ہے, جس چیز سے منع فرمایا وہ بھی نافذ ہے, اور جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا, نہ کرنے کا حکم دیا نہ کرنے سے منع کیا, وہ اپنی جگہ پر اس کو مباح ایک اصطلاح ہے, جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے, ایک جیسا ہوتا ہے, نہ ثواب نہ گناہ, ٹھیک ہے نا. تو جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تو نہ وہ ثواب ہے نہ گناہ. اب جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اب وہ مباح اچھی نیت سے ثواب کا کام ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک اصول بنا ہوا ہے. اچھا اب ثواب کی نیت سے جب یہ کام ثواب کا ہو گیا, عبادت کا ہو گیا, پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے کہ جس مباح کام کو, یعنی جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا نہ ثواب نہ گناہ, اس مباح کام کو اگر مسلمان اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غالباً مسند امام احمد میں ہے, حدیث کی معتبر کتاب میں, اور یہ ایک اصول ہے. یہ اگر یہ اصول ہٹا دیا جائے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا, جو ہمارا مطلب جو آج کل ہے نا, لینتھر کی مسجدیں ہم بنا رہے ہیں, لینتھر یہ پکی پکی مسجد ماربل لگانا, حدیث شریف میں اس کا کہاں حکم ہے کہ یہ بناؤ؟ تو آپ کہیں گے منع بھی نہیں ہے, تو چلو منع بھی نہیں ہے نا تو اب کرنا جائز ہو گیا نا, تو آپ کر ہی رہے نا. تو اسی طرح جشن ولادت مت مناؤ, یہ حدیث میں کہاں ہے؟ کس صحابی کا قول ہے کہ جشن ولادت مت منایا کرو, اس میں بتیاں مت جلایا کرو, اندھیرے میں ڈوب جایا کرو, اور تمہارے بیٹے کی شادی ہو نا تو خوب بتیاں لگاؤ, ڈھول گلے میں پہن کے ناچو اور ہوائی فائرنگ کرو, یہ کہاں فرمایا؟ تو مطلب یہ کہ کچھ سوچنے کی بات کرو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر ہماری جانیں قربان ہو, یہ مطلب ہم ان کے لیے تو جتنی بھی خوشی کریں خدا کی قسم کم ہے, ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, یہ دعا عاشق کے لیے. مولانا حسن رضا خان کا یہ شعر ہے, شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا, جان حسن تم پہ فدا ہو. شکر کرم کا بھی ادا نہیں سکتا, شکر کرم کا بھی ادا البتہ جو کام ہو شریعت کے خلاف, اب وہ اگر نیا ہو یا دس ہزار سال پرانا ہو, وہ شریعت کے خلاف ہی رہے گا. کئی نئے کام ابھی یہ جو موبائل فون کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہیں, یہ نئے کام ہیں سارے, ناجائز ہے, اور ان کے ذریعے اچھے کام ہو رہے ہیں وہ جائز ہے. یہ جیسے کہ یہ نائٹ کلب بنتے ہیں ناچ کرنے کے لیے, شرابیں پینے کے لیے, تو یہ گناہ ہے. اور مدرسوں کی عمارتیں بنتی ہیں, پہلے نہیں ہوتی تھی مدرسوں کی عمارتیں, درس نظامی کا کورس نہیں ہوتا تھا, تو یہ سب نئے کام ہیں, جائز ہے, اس سے دین کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو مطلب قرآن کریم جس انداز میں اب چھپا چھپایا مل رہا ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. اب بولو کہ صحابہ کرام کو یہ مطلب ان کو کیا معلوم نہیں تھا کہ جشن ولادت مناؤ؟ تو کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا یا قرآن کریم جمع کر کے چھاپ دو, پریس قائم کر دو؟ تو نعوذ باللہ کہ آپ بولیں گے سرکار کو یہ, تو سبھی تو چھاپ رہے ہیں قرآن کریم. اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جمع بھی نہیں فرمایا, جمع بھی صحابہ کرام نے جمع کیا. تو ابھی الزام آئے گا نا نعوذ باللہ اگر یہ بولتے ہیں صحابہ کرام تو سرکار نے کیوں جمع نہیں فرمایا, ان کو پتا نہیں تھا کہ امت کو جمع کیا ہوئے کی ضرورت پڑے گی. نعوذ باللہ من ذلک, میرے منہ میں خاک. تو یوں مطلب جو بولتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو, بلال حبشی نے اذان یا پہلے درود شریف نہیں پڑھا تو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو, تو تم مائک ہٹا دو, بلال حبشی نے مائک میں بھی اذان نہیں دی تھی. مائک تو میٹھا میٹھا لگتا ہے آپ کی, یعنی کہ جو آواز کا جو فن ہے نا وہ سب تک کر کے جو آپ گونج رہے ہیں نا یہ سب کی طرف جاتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے اس سے. یہ میں بد مذہب کے لیے بول رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ تو کچھ نہیں ہوتا, تو حضرت بلال یاد نہیں آتے. چلو یہ بھی ہماری شان ہے کہ حضرت بلال کی یاد تو ہم تم کو دلاتے. تو بہرحال یہ کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں, ان میں نہ جائیں, بلکہ آپ جو کر رہے ہیں نا یہ شریعت کے عین مطابق ہے. بزرگوں کو بزرگوں کی اس کو تائید حاصل ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اب وہ جو فتح رضویہ شریف کی ڈالی ہوئی ہے شرح اس کی, اب یہ شرح نہیں ہے یہ پرانا ہے. کوئی بات نہیں, مطلب میں نے شاید وہ جو عرض کیا یہ ذرا اہل محبت کو سب سمجھ میں آتا ہے. اب وہ بعضوں کو وسوسے بہت گہرے ہوتے ہیں, بیچاروں کے نہیں نکلتے. یعنی خود روشنیاں کرو, ہم کریں گے تم مت کرو, ہے نا, ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے, تو یہ تھوڑی چلے گا یار. تو ہم انشاءاللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے چاند جانب ہم دیے گی جلا دے جائیں گے گھر سے گھر سارے محلے کو سونا سجاتے جائیں گے ان کے آشیانوں کی شمعیں جلاتے جائیں گے ان کی آشیانوں کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کے دل جلا جائے سچ سٹا دے جائیں گے جب کے دل جلا جائے سچ سٹا دے جائیں گے جشن منا سب مل کے نعرے لگائے سب مل کے آقا کی آمد پیاری کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا نو وسہ مرحبا نو وسہ مرحبا منایا جشن میلاد نبی ہر کسنا چھوڑے منایا جشن میلاد نبی ہر کسنا ہر دل چھوڑے رے دادا دو بھی ہر ہر تھوڑے بنایا گے حشر کر سجدے دلا دے سجاوت اور کر تارا شری ہر ہر نام تھوڑے گے سجاوت اور کر تارا شری ہر ہر نام تھوڑے گے نہیں تھوڑے گے دامان نبی ہر گرنا چھوڑے گے بہارا صفحہ نمبر 9 غالب اس سے شروع ہوتا صفحہ نمبر 11 صبح بہارا صفحہ نمبر 11 شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا, یعنی نعمت والی جنتوں میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے, کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں, خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں, اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ما ثبت من السنہ صفا 102 من السنہ لکھا, اچھا ما ثبت بالسنہ صفا نمبر 102 ملتقطن. تو اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کا یہ آپ نے نظریہ دیکھا, یہ کوئی آج کل کے نہیں تھے, یہ 350-400 سال پرانے بزرگ ہیں اور خاتم المحدثین کا لقب ہے ان کا. دیکھیں سمجھو گے ان کے بعد محدثین ختم ہو گئے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کے تھے بابا. سبحان اللہ, اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے علامت ہیں. اچھا پھر یہ کہ ان میں یہ اختلاف بھی نہیں, جیسے کہ جیسے جو وسوسے کا شکار ہوتے ہیں نا, یہ بھی ان کو مانتے کہ یہ مضبوط عالم تھے. اب ان کا میں نے آپ کو وہ حوالہ دے دیا, یہ گھر سجانے کے اور یہ جشن ولادت منانے کے قائل تھے, تو ہم تو علماء کے پیچھے پیچھے بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال تھا کہ شرک کے حوالے سے بتا دیجئے کہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کے بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ اللہ, شرک کے معنی اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا عبادت کا مستحق جاننا, یعنی الوہیت میں, یعنی الہ ہونے میں, عبادت کے قابل ہونے میں دوسرے کو شریک کر دینا, شامل کرنا, اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں. بہار شریعت اس اول, اور شرک کی مذمت تو خود قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کنزول ایمان, بے شک اللہ عزوجل اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت فرمائی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان شرک کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں، شرک کی حقیقت رب تعالی سے مساوات یعنی برابری پر ہے. یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر نہ جانا جائے تب تک شرک نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد علی بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حجرِ اسود کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں اتارا تھا؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیجیے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اجنبیت محسوس فرمائی، لہذا اللہ عز و جل نے حجر اسود کو آپ کی انسیت کے لیے زمین پر اتار دیا. چنانچہ مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں کعبۃ اللہ المشرفہ والی جگہ پر اتارا، پھر حجر اسود کو نازل فرمایا. وہ اپنی سفیدی کی وجہ سے چمک رہا تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور اس سے مانوس ہو گئے. یعنی آپ کی جو بھی اس وقت کیفیات تھی اجنبیت محسوس کرنے کی، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں وحشت، گھبراہٹ، بے دلی، دل نہ لگنا، تو یہ سب دور ہو گیا اور آپ کو مطلب انسیت مل گئی سینے سے لگانے سے حجر اسود کو. یہ جنت کا پتھر ہے. اب حجر اسود ہے، پہلے حجر ابیض تھا، سفید تھا، پھر یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اب حجر اسود بولتے ہیں، اسود مانے کالا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کے پر دادا کا اصلی نام بتائیے. ڈھونڈنے کی اجازت نہیں ہے، اور پیڑ وغیرہ میں نہیں، کسی کو پوچھنا نہیں ہے، امتحان میں نقل کرنا جرم ہوتا ہے. پیچھے آ جائیں جن کو پر دادا کس کو بول رہے، پہلے تو یہ بھی مسئلہ ہے نا. والد، والد کا والد دادا ہوتا ہے، اور دادا کا والد پر دادا ہوتا ہے. چلو بس آسان کر دیا آپ کے لیے. پھر وہ اس پر دادا کے والد کو تر دادا بولتے ہیں، اپنے بولتے گانے میں تر دادا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام عبد المناف ہے. عبد مناف، عبد مناف پنجابی ہو جی. زیر کو زبر، پیش کو بھی زبر، مطلب کیا کیا کرتے رہتے ہو یار. یہ پنجابی بےچارے جو ہے نا، یہ بہت تلفظ میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں، تلفظ کو بھی تلفظ بولتے ہیں. عبد مناف، عبد مناف پر یہ میم پر پیش ہے مناف، مناف مناف اور یہ جواب غلط ہے. چلو کچھ اب مدنی سزا دے دو ان کو. ہے تو کوئی دیوان ہے یار، یہ بارہ ماہ میں بابا شامل ہیں ماشاء اللہ، تو 25 ماہ کرنے کی اجازت دے دو ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پر دادا کا نام ہاشم تھا. ان کو بھی پکڑ لو، میں نے اصلی نام پوچھا ہے. یہ تو مشہور نام ہے. روٹیوں کا چورا آج آپ کے پیچھے سے بھی آواز نہیں آئی ہے. جی پیچھے ہیں بھی کہ نہیں آج. جواب معلوم، یعنی اجتماعی طور پر لا کہہ رہے ہیں آج. کمال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہاشم کا اصل نام عمر تھا. جواب درست ہے. یہ کہاں سے آیا؟ پیچھے سے. ماشاء اللہ بھائی، ان کو تو کوئی بڑا تحفہ دو یار. وہ ہارٹ ہے بھی مدر، ٹوپی ٹوپی والے اللہ، زلفے بھی نہیں ہے، یہ سب دے دو یار، رنگین شاہ بھی ہوں گے تو آج سے مدنی سوٹ آ جائے. کہاں سے آئے؟ پی آئی وی سے. پی آر ہمارے محلے کے ہیں. اچھا، اس لیے آپ امام والے نہیں ہیں. مطالعہ ہے اس کا مطلب. ان کو یار سوٹ پیس دے دو، سبحان اللہ، سوٹ پیس تحفے میں دے دو. اور یہ پھر اب اس سے شروع کرے بس، عید سے اب سفید لباس، امامہ شریف، جلفے، مدنی ہولیا. اب میں ہوں اور دعوت اسلامی، ہٹ جاؤ. اب میں پچھلی زندگی کا سارا کفارہ ادا کروں گا، خوب مدنی کاموں کی دھوم مچاؤں گا انشاءاللہ. تو میں ویر کالن میں رہتا ہوں، فیضان مدینہ کے پڑوس میں رہتا ہوں. قریب قریب پڑوس ہی ہے نا فیضان مدینہ کا، طالب علم ہی ہے جامعۃ المدینہ کے. نہیں منع کر رہے، کہیں اور کے طالب علم ہیں. پڑھ رہا تھا، چھوڑ دیا ابھی. چلو ادھر پڑھ لو، اب جامعۃ المدینہ میں ہمت کرو. ماشاء اللہ معلومات زبردست ہیں ان کی. ماشاء اللہ سوٹ پیس ہو تو دے دو نا، میں بھیجوا دوں. جی بابا اگر امام آئیے مستقل باندھتے تو امامہ بھی دے دیتے ان کو. ماشاء اللہ. حضرت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ 52 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے. ان کا اصل نام، ان کا اصلی نام عمر تھا. انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلی درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں، یعنی سوکھی روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں فرید بنا کر تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھلایا. اس دن سے لوگ ان کو ہاشم، یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے. ہاشم ان کا لقب پڑ گیا اس وجہ سے، اصل نام عمر اور لقب ایسا مشہور ہوا ہے کہ اصل نام جیسے ابو ہریرہ، کنیت مشہور ہے, نام مشہور نہیں ہے. یہاں تک کہ محدثین کا بھی اختلاف ہے اس نام میں. ایک نام ہے کبھی, چلو اس کا بھی ہو سکتا ہے سوال کر لیا جائے. ابو بکر یہ بھی کنیت ہے, ان کا بھی نام کہا جانتا ہوئے آپ جوش میں آ کے بولے صدیق, صدیق بھی ان کا نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی سوال آ جائے. آپ مطالعہ شروع کر دیں, بس تیار رہیں. چلو آج ایک اور سوال کر لیتا ہوں میں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا وصال شریف ابوا کے مقام پر ہوا تھا. پکڑ لو اس کو, اس کو مدنی طریقے سے باندھ دو, کس کے باندھنا, کام کا بندہ ہے, وقف مدینہ کروا دو اس کو. ابوا شریف کا بھی سوال ہو سکتا ہے کبھی, لیکن فی الحال جواب نادرست ہے. یہ اسلام بالکل مشکل مشکل سوال لا رہے ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ, وقف مدینہ سے بڑی مدنی سزا ہوتی تو وہ میں آپ کو دیتا. چلو وقف مدینہ ہی قبول کر لیں, مدنی سزا. بابا اس میں کیا حکمت ہے کہ اس سے بڑی سزا کی آپ نے خواہش کی؟ مرضی میری. لبیک. اور کوئی؟ اب دے مناف, یہ بھی آبا اجداد میں سے تر دادا تھے. حضرت سیدنا ہاشم جن کا اصلی نام امر, ان کے یہ والد گرامی تھے حضرت عبد مناف. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے باپ دادے ہوئے سب کے سب اہل ایمان تھے, توحید پر تھے, کوئی بھی مشرک نہیں تھا ان میں, کافر نہیں تھا. والدین کریمین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ بھی اہل ایمان تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ضرور ان کو کلمہ پڑھا کر صحابیت سے مشرف فرمایا, اس سے پہلے بھی تھے اہل ایمان, ایمان پر ہی دنیا سے پردہ فرمایا تھا والدین کریمین نے. بعضوں کو غلط فہمی ہے, بعض وہی جو جھنڈے اور بتیوں کا منع کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا, میں نے پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کے ماں باپ کو مسلمان نہیں سمجھتے, پاگل ہو گئے یار. مطلب جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی, اور جس مقدس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ رہے نعوذ باللہ. اب میں آگے کیا بولوں یار, جو کفر پر مرے گا وہ رہے گا نا, ہر کو ہمیشہ جاننے میں رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کے ماں باپ, اللہ ان پر ہماری جانیں فدا کرے اور ہم ہمیشہ بس ان کے گن گاتے رہیں. اجی بلال اشعار سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حوالے میرے رسول کے والد پیارے عبداللہ میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ بڑے ہی عارف زاہد ہے پیارے عبداللہ بڑے ہی عارف زاہد ہے پیارے عبداللہ پیارے عبداللہ پیارے عبداللہ خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے ذریعے خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے ذریعے خدا بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ بتا دیا راشد ہے پیارے عبداللہ رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ یہ اسلام بھائی کچھ ایک مقام کا نام لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام کے والد محترم کا انتقال ملک شام میں ہوا. لا مکرم نہیں مکرم. ہمارے نعت خوان بھی آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دار نابغا میں مدفون ہوئے. بنو عدی بن نجار کے آپ کے جو ننیال تھا وہیں پر بیمار ہوئے تھے, وہیں پر آپ کا وصال ہوا مدینہ منورہ میں اور دار نابغا میں مدفون ہوئے. جواب درست ہے. اب شکرانے میں ان کو کیا کرنا چاہیے ہمارے نات. ماشاءاللہ یہ ننیال کس کو بولتے ہیں؟ یہ ان کو پوچھے نا پنجابی ننیال بولتے ہو گیا اور کچھ بولتے ہو؟ نانکے میں انتقال ہوا. ماشاءاللہ اللہ بڑا یعنی کہ متارا یہ مدنی چینل کے مبلج ہیں نا, ان کے سلسلے چلتے رہتے اس میں آیا ہوگا سلسلے میں مدینہ. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد الحمدللہ کم و بیش 12 بجے کے آس پاس مدنی چینل پہ براہ راست سلسلہ ہوتا ہے. وہ کیا نام ہے؟ پر نور ہے زمانہ. مدنی مذاکرے کے فوراً بعد انشاءاللہ نیت ہے کہ 12 بجے اس سے پہلے ہی ہمارے ناظرین. وہ ایسا نہیں ہو سکتا اشفاق بھائی کہ امیر لے سنت کے مدنی مذاکرے کے اختتام تک آپ کا وہ منچ سجا ہوا ہو؟ یہی نیت ہے آج سے انشاءاللہ. اور وہیں بیٹھ کر اختتامی معاملات آپ دیکھ رہے ہوں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ. اور جیسے ہی وہ ادھر سے یوں ختم ہو تو یوں آپ کے جلوے آج سے نظر آنا شروع ہو جائیں اور بس مدنی چینل کے ناظرین کو آپ لے کے چلتے رہیں یار. یہ بس یہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں, وہ ادھر ہی رہیں. آج یوں ہی صلاۃ السلام اور امیر علیہ سنت کے جلوے آخر میں دیکھنے کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر کسی وقفے کے. بالکل انشاءاللہ کٹ ٹو کٹ اسے کہتے ہیں ہم. جی اسی طرح ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جواب درست دیا تھا امیر علیہ سنت کے ارشاد پر، ان کو سوٹ پیس کا تحفہ اور امامہ شریف کا بھی تحفہ، یہ پہنیں گے ابھی سجانے، نہیں پہنیں گے تو دیں، ورنہ میں نے کہا تھا پہنے تو دیں، ان کے پاس ہوگا امامہ تو یہ بہت پرانے لگتے ہیں، تو یہ بھی لے کے رکھ لیں گے، بس اب ابھی سجا لیں گے انشاءاللہ، آپ بھی تو سجا لیں گے، باہر نکل کے جیب میں ڈال لیں گے کہیں، بیٹا اس کو مستقل سجا دو آج آقا کی سنت، اور یہ ایسا مہینہ کہاں ملے گا یار. اب ایسے تو کئی اس وقت عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہوں گے جن کے سر پر امام شریف کے تاج نہیں سجے ہوئے ہوں گے. اب یہاں فیضان مدینہ میں بارہویں شریف کی خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر یہ شعر بھی پڑھیں، تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، ہر جھکاتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے تو دوسرے شہر کے بھی مناظر دکھائے، اے بھائی دوسرے شہر کے جو آپ نے مناظر دکھا، ماشاءاللہ عاشقان رسول وہاں بھی جمع ہے، یہ دیکھیے یہ کتنے عاشقان رسول اتنے رات گئے تک موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں تو دوسرے مقام پر بھی ہیں، اب دیکھیے یہ اب اتنی عظیم رات ملے، اتنے عظیم سنو تو بھرا اجتماع ملے، مدنی مذاکرہ ملے، اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ملے، اور بعض آنے والوں کو امامہ شریف کا تحفہ بھی ملے، اور ہم خالی کیسے جائیں؟ تو بابا انہیں بھی کچھ آپ کی طرف سے تحفہ عطا فرمائے نا. فیضان مدینہ میں جو اتنے عاشقان رسول ہیں، یہ دو مقام پہ جو اتنے عاشقان رسول ہیں، آپ کی طرف سے ان کو بھی تو کوئی تحفہ ملے نا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات رب کی طرف سے تحفہ ملا تھا امت کے لیے، وہ یاد دلا دیتا ہوں میں کیا تحفہ دوں گا ان کو، روزانہ پانچ نمازوں کا تحفہ ملا تھا، تو پچاس ملی گئیں اور پھر پانچ رہ گئیں، اور تو بہرحال یہ کہ پانچ نمازیں یہ تحفہ آپ قبول فرما لیں، اور ایسا پیارا تحفہ ہے کہ جن کا ہم جشن ولادت مناتے ہیں وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کنجی ہے نماز، تو اس لیے وہ یہ تحفہ قبول فرما لیں کہ بس اب میں ہوں اور نمازیں ہیں، روزانہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے، سب نیت کرے کہ انشاءاللہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نماز نہیں چھڑا سکتی، کہ میں جس کا جشن ولادت مناتا ہوں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بس نماز، اب میں نے اب نماز کو پکڑ لیا ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا بیٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی، 97 سے زائد شعبہ جات میں اس کے مدنی کاموں کا سلسلہ ہے، اور ظاہر کروڑہا کروڑ روپے کے اخراجات ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ مدنی عطیات باکسز بھی ہیں، اور مختلف دکانوں پر عطیات باکس جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. اب بعض ہمارے پیٹرول پمپ ہیں یا بڑے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہیں یا بڑی دکانیں ہیں جہاں پر گاہکوں کا کثیر آمدرف کا سلسلہ ہوتا ہے، ہماری مجلس مدنی عطیات باکس نے اس سلسلے میں یہ نئے باکسز بھی متعارف کرائے ہیں، تو آپ ان باکسز کو حاصل کیجئے اور اپنی شو رومز پر، اپنے ڈپارٹمنٹ سٹورز پر، پیٹرول پمپس پر ان باکسز کو رکھیے تاکہ وہاں پر آنے والے عاشقان رسول مدنیت یا دعوت اسلامی کو دیں، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی خدمت میں وہ اپنے حصہ ڈالیں. تو اگر آپ ان باکسز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک نمبر نوٹ کر لیجئے 0315 626 1292 0315 626 1292 0315 626 1292 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ اس میں جو عطیات ڈالیں گے تو پھر یہ دکاندار کیا ہمیں دینے آئے گا پہنچائے گا؟ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو ذمہ دار ان کو باکس پہنچائیں گے انہی کے ذمہ ہوگا, وہ انشاءاللہ ایک مخصوص وقت ہوگا اس پر یہ تشریف لائیں گے اور باکس میں سے جو عطیات ہیں وہ حاصل بھی کرتے ہیں, اس کی رسید وغیرہ بھی ان کو پہنچائی جاتی ہے اور اسی طرح مدنی مرکز سے بھی ان کو شکریہ کا جو ہے وہ میسیجز وغیرہ بھی وہ پہنچائے جاتے ہیں. اچھا تو یہ باکس آپ ان کو دیں گے تو کتنے پیسے ان سے لیں گے دکاندار سے؟ اچھا یہ دعوت اسلامی کی طرف سے دیا جاتا ہے ان کو. یہ اب ان کا ہو گیا جن کو آپ دیں گے دکاندار کو, یہ دعوت اسلامی کا ہی رہتا ہے ان کے پاس. تو یہ سب ڈیٹیل بتائیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ باکس دعوت اسلامی کی امانت ہوگا اور اس میں جو رقم ہوگی وہ دعوت اسلامی کے کسی بھی نیک اور جائز کام میں وہ خرچ کی جائے گی. اس کے اندر وہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ڈالی جائے گی, نہ زکوٰۃ نہ فطرہ, اس میں صاف جیسے نیاز کے پیسے ہوتے ہیں وہ ڈالے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ماہ مبارک ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے. الحمدللہ عز و جل 12 روزہ مدنی کورس جسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت پسند فرماتے ہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت کرنے والوں کے لیے بھی دعا عطا فرمائی. آپ عرض کرتے ہیں, یا اللہ عز و جل جو کوئی بھی اس 12 روزہ مدنی کورس کی نیت کرے تو اس کی بھی بے حساب مغفرت فرما. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 12 روزہ مدنی کورس ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. کردار ساز کورس بھی اسے فرمایا گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک ربیع الاول شریف میں پاکستان بھر میں 25 جمع 4 یعنی 29 مقامات پر 12 روزہ مدنی کورس ہوگا. انشاءاللہ عز و جل 15 ربیع الاول شریف سے جنیدی کابینہ سکھر, 13 ربیع الاول شریف کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کے درمیان میں, اور 11 ربیع الاول شریف کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء میں شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی یہ 12 روزہ مدنی کورس کریں گے. 15 ربیع الاول شریف سے فیضان مدینہ ڈھیر کی جنیدی کابینات, فیضان مدینہ میرپور خاص امجدی کابینات, فیضان مدینہ لیا غزالی کابینات میں بھی ہوگا. 20 ربیع الاول شریف کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں, اور 23 ربیع الاول شریف کو مدرسۃ المدینہ للبنین کے اساتذہ کرام اور ناظمین اسلامی بھائی یہ 12 روزہ مدنی کورس کریں گے. 25 ربیع الاول شریف کو مدرسۃ المدینہ للبنین کے تحت ہونے والے مدرس کورس میں بھی 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ ہوگا. اور انشاءاللہ عز و جل 17 ربیع الاول شریف کو باب المدینہ کراچی میں 12 روزہ مدنی کورس کا معلم مدنی کورس ہوگا. اس میں صرف ذمہ داران ہی شرکت کر سکیں گے. اس کے لیے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے, 0313 4414 1995 امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج بعد مغرب سے یوم کفل مدینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو اس یوم کفل مدینہ میں کیا کیا کیا جاتا ہے کچھ اس حوالے سے رہنما ارشاد فرما دیجئے. پنجاب کے شہر سے کافی اسلام بھائی عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں, تو یہ کس طرح اپنا یوم کفل مدینہ فیضان مدینہ میں رہ کر منائیں؟ کل اعلان کرنا تھا, میں بھول گیا کل, حالانکہ نیت کر کے آیا تھا میں کروں گا, آج بھی نیت تھی کہ عرض کروں گا, لیکن بس ویسے میں نے اپنا ذہن تو بنایا ہوا تھا خاص مغرب کے بعد سے. میری تو الحمدللہ یوم کفل مدینہ تو 72 گھنٹے کا میں نے نیت کی ہوئی ہے ایام کفل مدینہ انشاءاللہ. تو کفل مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ بھری بات سے بچنا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے, ٹھیک ہے نا, واجب ہے, فرض ہے, جیسی اس کی برائی ویسی اس کا حکم. اور اس میں فضول باتوں سے بھی بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے یوم قفل مدینہ میں, اور ویسے بھی فضول بات نہیں کرنی چاہیے, البتہ کسی نے کی تو گناہگار نہیں ہوتا فضول بات سے, مگر فضول بات کرتے کرتے بندہ گناہ میں پڑ سکتا ہے, اور کئی بار وہ فضول بات گناہ ہوتی ہے جس کا ہم کو سمجھ نہیں آتی اور وہ ہوتا گناہ ہے. تو اس لیے فضول بات سے بچنے میں ہر صورت میں عافیت ہی ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, نقصان موجود ہے. تو اس دن خاص پریکٹس کی جاتی ہے فضول باتوں سے بچنے کی, کہ لکھ کر بات کر لے, لکھنے میں سستی ہوتی ہے, وہ آٹومیٹک بندہ مختصر ہی لکھے گا, یا بولے گا چھوڑو یار نہ بولتا ہوں نہ لکھتا ہوں چلو یار, یا اشارے سے گزارا کر لے بات کرنے میں, تو اس سے بھی الفاظ کی بچت ہو جاتی ہے. البتہ جہاں ضرورت ہوتی ہے بولنے کی وہاں ضرورت وہ تو بولنا ہی پڑے گا, جس سے کسی نے کہا السلام علیکم تب آپ یوں کر کے وہ اشارے میں جواب دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب. اس طرح سلام کرنا وہ میرا کفل مدینہ آج میں زبان نہیں چلاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا, سلام کرنا سنت رہے گا. تو یہ بولنا ہے چھینک پر الحمدللہ یا رحمک اللہ جواب میں وغیرہ, اور نیکی کی دعوت دینا, درس دینا, مبلغ کا بیان کرنا, علماء کا بیان کرنا, مسائل بتانا, یہ سب تو زبان سے خاموش رہنے سے افضل کام ہے, تو یہ تو ہمیں بولنے. اسی طرح مطلب والدین کے ساتھ گفتگو اور عزیزوں کے ساتھ گفتگو, جو یہ اشارے اور تحریری جان ترکیب نہیں ہے تو وہاں ان کو تشویش ہوگی, اب اشارے کرو گے تو پلے نہیں پڑے گا ان کو, تو پھر وہ ان کا ہو سکتا ہے ایزا پہنچے. تو یہ آپس میں جہاں ذہن بنے ہوتے ہیں نا تو یہ وہاں چل جاتا ہے, عوام کے ساتھ نہیں چلتا. اب بلا ضرورت نہ بولنا یہ عوام کے ساتھ بھی چل جاتا ہے, کہ بلا ضرورت بولنے کی تو کہیں بھی ضرورت نہیں پڑتی, اگر ضرورت پڑ گئی بولنے کی اور وہ شرم ضرورت پڑ گئی ہے تو اب یہ بلا ضرورت بولنا ہی نہیں ہوا تو ضرورت ہم بول رہے ہیں. یہ فرق کرنا ہم کو آ جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے, تو بعض اوقات نکل جاتا ہے منہ سے, تو اس لیے وہ کوشش کریں کہ اس کی عادت بنائیں. اچھا, اور خاموش شہزادہ اس دوران پڑھنا ہوتا ہے, رسالہ ہے دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, تو یہ حاصل کر کے پورا پڑھنا ہوتا ہے, جس سے بند پڑھے تو وہ ضرور اس کو پڑھے, اگر نہیں پڑھ سکتا تب بھی خاموش رہنے کی اجازت ہے, خاموش رہنے کی کوشش کرنی ہے, خاص کر اس ایک دن میں, کل پیر شریف کا دن ہے, آج کی رات ہے, اور اللہ کرے ہمیشہ کے لیے ہم مطلب فضول باتوں سے بچنے کا ذہن پانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہاں ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو دن میں یہ رسالہ پڑھ کر بھی سنایا جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اس باکس کے تعلق سے جو عطیات مدنی عطیات باکس عرض کروں کہ یہ خاص کر جیسے کہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہوتی ہیں ان میں یہ بہت مطلب لگانے کے لیے بہت مناسب ہے, تو ایسی جگہوں پہ آپ لگوائیں, یا کوئی ایسی دکان ہے جہاں عوام کی ریل پیل ہوتی ہے وہاں لگوائیں, سپر اسٹور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں لگوائیں. ہر جگہ پر یہ جمے گا نہیں. اب جہاں مطلب دن میں گاہک 10 نہیں آتے, ایسی ویران دکان پر وہ آپ منگوا کے لگا لیں گے تو پھر وہ جمے گا نہیں. اور یہ پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا میں مختلف قوانین ہوتے ہیں عطیات کرنے کے. تو اس طرح لگوائے. اب یہ جو حاضری نے یہ کچھ بتائے نا میرے کو, یا آپ کون لگوائے گا, یا کس کی بڑی دکان ہے کہ میں اپنی دکان پر لگاؤں گا اور اندازن اس میں سے 12ویں شریف کے 12,000 روز نکلیں گے یا کم از کم ہفتے میں نکلیں, ویسی ترکیب بتاؤ نا یار. بخالی ہم نے اعلان کر دیا, آپ نے سن لیا, وہ خلاص بول رہے. کوئی وہ کرنا ہے کوئی میرے کو دینے پیسے. پاپا اگر کوئی مارکیٹ میں, کسی بھی مارکیٹ میں کوئی ایسا عاشق رسول ہو جو اس مدنی عطیے کے باکس کو لے کر اپنی مارکیٹ میں لے جائے اور نمایاں مقام پر رکھے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے, اسلامی بھائیوں سے رابطہ بھی رکھے, تو کیا اسے اس کام کا ثواب ملے گا؟ جیسا تیسا ملے گا انشاءاللہ. ثواب کیوں نہیں ملے گا یار؟ ایک بہت بڑے دینی ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چھوٹا ثواب ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بے حساب مغفرت کا سبب بن جائے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہمت کیجئے, مجھے کچھ ایسے امید دلائیے کہ آپ, بھلے میں یہ نہیں کہوں گا 12 باکس لگوا دو 25 لگوا دو تو پھر ہر اس پہ بھی پیسے خرچ ہوں گے, ایک ایک باکس میرا خیال 12-15,000 روپے کا ہوتا ہوگا. تو یہ تو اٹھا اٹھا کے کوئی مطلب, پان کی کیبن بھی اگر ہے کہ بھیڑ بھاڑ والی تو وہاں چل جائے گا, جبکہ اس کی حفاظت کا انتظام ہو, ہوٹل میں چل جائے گا جہاں آمد و رفت ہو. اب ایسا ہوٹل کے جو مطلب مکھیاں مارتا ہے بیٹھے بیٹھے, وہ نہیں. یہ آپ کو کرنا ہے, یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. آپ بولو گے ذمہ دار تو بےچارا اٹھا کر دے جائے گا, پھر اس کا دھکا ہوگا, پیٹرول بھی نہیں نکلے گا اسکوٹر پہ جائے گا تو, اور نکلیں گے اس میں مطلب 125 روپیہ, اور پتا چلا پیٹرول 200 کا بےچارا جلا کے آیا گیا ہے. ایسا نہیں ہوئے, ایسی یعنی کہ یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, آپ کو سوچنا ہے کہ یہ کہاں لگانا ہے. اور اگر ذمہ داران آپ کو بولنے کے نہیں یار آپ کے ہم نہیں دے سکتے بکس, تو ناراض بھی نہیں ہونا. کئی جگہیں ایسی ہوں گی کہ شوق سے لگا لیں گے اور اس میں سے ایک ٹکا بھی نکلے گا نہیں. تو اس طرح ایک دعوت اسلامی کا خما کا مطلب کہ باکس جو ہے وہ جام ہو جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہے آپ کی اپروچ سورس کہ بھائی ہم ایسی جگہ پر لگائیں گے جیسے بسوں کے اڈے ہوتے ہیں بڑی آمد و رفت ہوتی ہے, مارکیٹ ہوتے ہیں بڑی آمد و رفت ہوتی ہے, مگر کسی کی ایسی دکان پر, بھلے وہ دکان خود اتنی اگر نہیں بھی ہے فعال, لیکن وہ دکاندار چوکی داری کرے اور بالکل مارکیٹ جیسی مین جگہ پر وہ اس کی جگہ پہ لگا ہوا بکس کہ اندھے کو بھی یوں لگے گا کچھ یہ چمکدار چکنا چکنا ہے, بھائی یہ کیا ہے, تو اس کو اس میں پیسے ڈالتے ہیں, یہ ڈال دے بس, ایسا کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی آپ کی ہے, آپ کو کرنا ہے. تو ایک ایک باکس کی نیت کریں, 12-12, 15-15 کی نہیں, ایک باکس بالکل آپ کے علاقے کا, بالکل یعنی کہ مین وہ جگہ ہو, مین بازار, جیسے پنجاب میں مین بازار بہت ہوتے ہیں, تو مین بازار ہو اس میں آپ کو مری مناسب جگہ پر, اور ہمدرد دوست دعوت اسلامی کا ایسے اسلامی بھائی کی نگرانی میں وہ لگا رہے, ایسا نہ کہ پتا چلا وہ اسلامی بھائی پیسے نکالنے گیا تو باکس ہی پورا اٹھا کے لے گیا ہے, ایسی جگہ نہیں رکھنا ہے. پاپا آج ہمارے یہاں تارک روڈ کے بھی دکاندار ہیں, موٹر سائیکل مارکیٹس کے بھی دکاندار ہیں, اور ابھی کچھ میسیجز بھی آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران نیتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی دیوی ترغیب پر انشاءاللہ یہ مارکیٹوں میں یہ باکسز رکھوائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے رکنیشورا فاروق جیلانی بتا رہے ہیں کہ سردار آباد میں 100 باکسز منگوائے وہاں کے ذمہ داران نے, ماشاءاللہ. اس میں تمام تر دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں, یہ ایک مدنی نتیجہ کرتا چلوں, ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا کہ امیر اہل سنت نے اس باکس کو جس طرح لگانے لے جانے اور ترغیب دی, جو ایک اپنی انداز جو آپ نے ملاحظہ کیا, اگر دعوت اسلامی کے خاص طور پر اہم اور بڑے ذمہ داران اگر یہ اپنی زبان سے بولنا شروع کریں، اس طرح ترغیب دینا شروع کریں، تو کئی ہزاروں ہمارے دعوت اسلامی کے ایسے ذمہ داران ہیں کہ ان کے کہیں نہ کہیں دائرہ کار کے اندر لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اگر یہ باکسز لے کر چلیں گے، کیونکہ اس میں آنے والی رقم سے دعوت اسلامی کتنی ترقی کر سکتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی ضرور حصہ ملائیں، دعوت اسلامی کا ہاتھ بٹائیں، اور ذمہ داران جو دعوت اسلامی کے سب مدنی چینل پر ہیں برائے کرم اس پر ضرور غور کریں، اور جو امیل سنت نے جو مدنی پھول جس انداز سے بیان کیے، ترغیب دلائی، اس کو بھی اپنے آپ اس میں زبان پر لے کر آئیں۔ آپ کا کہنا ہو سکتا ہے کہ کسی کام کو اس کام مدنی کام کو فائدہ دے۔ وہ کال کرے گی نواندوں نے انشاءاللہ۔ بابا اس وقت امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ رکن شورا ہمارے اس وقت مدنی قافلے میں سفر پر ہیں، اور وہاں مدنی مذاکرے کا پیپ جو اطلاعی اس کے مطابق مدنی مذاکرہ بھی دوران سفر جاری ہے، اور وہاں کا اس وقت جو ٹیمپریچر بتایا گیا وہ -11 کا بتایا گیا ہے، اور برف باری بھی ہو رہی ہے، اور مدنی مذاکرہ بھی اس میں جاری ہے۔ مناظر دکھائیں، یہ دوران سفر مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، اور وہاں چونکہ جو جس وقت میسج آیا تھا اس وقت 10:26 تقریباً ہو رہے تھے، اور -14 کا یہاں پر سینٹی گریڈ اس وقت یہ موسم چل رہا ہے، اور یہ دوران سفر جو ہے اس وقت یہ اس ٹائم پر مدنی قافلے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں۔ یہ تھے جو اس وقت اطلاع آئی تھی اس وقت رکن شورا ان دنوں کینیڈا کے سفر میں۔ آجی بلال ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی چینل کا یہ جو اپلیکیشن ہے موبائل فون میں، یہ ہر ایک کوشش کرے اپنے موبائل فون میں اپنے پی سی ٹیبلٹ میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ایک اچھے انداز سے آپ انشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے اگر نیٹ آپ کے پاس صحیح میسر ہوا تو دوران سفر بھی اس کو دیکھ سکیں گے، گھر میں دیکھ سکیں گے، تو سہولت ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا کل کے لیے دیکھیے انشاءاللہ کل سیرت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو سوال کرنے کی نیت کرتا ہوں، ذرا غور سے اس کتاب کو دیکھ لیں تو اچھا ہے، مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے کتاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو اسلامی بھائی صاحب بہنیں مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شایہ نشان اجر عطا فرما کر اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرما یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ثواب ان کو پہنچے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین جملہ بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین خصوصا میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین حسنین کریمین امام اعظم اعلی حضرت غوث اعظم غریب نواز مجدد الف ثانی داتا حضور امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً جو عالمی مدنی مرکز میں 12 دن جشن ولادت کے گزارے یا کم از کم 3 دن گزارے یا جو مدنی چینل پر یا یہاں آ کر باب المدینہ والے یا کہیں قرب و جوار والے 12 دن تک مدنی مذاکروں میں شرکت کریں ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے سارے گناہ مٹا دے یا اللہ ہمیں نیک بنا دے یا اللہ سنتوں کا پابند بنا دے الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب کر ہمارے عقائد کی حفاظت ہو نظریات کی حفاظت ہو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو الہ العالمین ہمیں بوقت نزعہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما یا اللہ جلوہ محبوب میں ہمیں مدینہ منورہ میں بصورت شہادت موت آئے جنت البقیع مدفن بنے جنت الفردوس مسکن بنے یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا ملے ہمارے غریبوں کو بقدر کفایت روزی ملے ہمارے مقروضوں کے قرضے اتریں الہ العالمین گھروں کی ناچاکیاں دور ہوں الہ العالمین بے اولادیاں دور ہوں جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہیں دور ہوں جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے امت کی مغفرت کر دے مدنی چینل پر جو جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں پیغامات دیتے ہیں یا چٹھیاں دیتے ہیں یا مجھے زبانی کہتے ہیں کہلواتے ہیں, سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. رسول پاک کی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مسئلہ میں نے اس کے ادبی سب توجہ سے سنیے, تھوڑی پیغام آیا ہے, بہت اچھا پیغام آیا کہ جیسے کہ معظم دینی کی توہین کفر ہے. اب اس میں مستثنیات تو بہت سارے مسائل میں ہوتا ہے, تو اس میں بھی مستثنیات بعض چیزیں جدا ہوتی ہیں, جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے تعلق سے بتایا گیا اس پیغام میں کہ عالم معظم دینی ہے اور وہ عالم اگر بے عمل ہے یا ظالم ہے تو اس کی برائی کی وجہ سے جو اس میں ہے کسی نے اس کی توہین کر دی تو اس عالم کی توہین تو کفر نہیں ہے. اگر بس سبب علم دین اگر توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو یوں مطلب یعنی کہ جیسے معظم دینی تو یہ ایک مثال عالم کی. اب وہ ہر چیز کی مثال نہیں ہے. جیسا کعبہ ہے بھائی اس کی توہین کی بھی وہ صورت نکلتی ہو تو یہ مثال نہیں ملے گی اپنے کو. اچھا اسی طرح مسجد کی توہین کی بھی مثال نہیں ملے گی کہ اس کی بھی توہین جائز ہو جائے. تو میرے ذہن میں ویسی مثالیں ہیں نہیں. عالم کی مثال واقعی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ہے. تو ویسے ہر معظم دینی کی تعظیم فرض ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو عالم کی بھی بسبب علم دین اگرچہ وہ بے عمل ہے تب بھی بسبب علم دین اس کی دل میں تعظیم کو فرض جانے کہ اس کے بعد علم دین ہے. وہ عالم کہلاتا نہ ہو, خالی کہلاتے ہیں بعض علماء کہلاتے ہیں کہ یہ عالم ہے, حقیقت میں علم دین کے وہ عالم نہیں ہوتے, وہ شہرت ہو جاتی ہے. ہمیں معلومات نہیں تھے, بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے. جو مشہور عالم ہے دین سنی عاشق رسول ہے تو عالم ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ ہمارے پاس ہم کو کوئی واجب ہے کہ ہم کو اس کی اسکیننگ کریں کہ یہ اس کی کیٹیگری کیا ہے اور اس کے پاس کتنا کی علم ہے کہ ہم اس کو عالم بولیں, اس کی حاجت نہیں ہے. میں ویسے ایک جنرل بات کی کہ بعد ہوتے ہیں مفتی کہلاتے ہیں لیکن بےچاروں کو نہیں ہوتے مفتی, اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ جب اندازہ کسی کو کوئی سا ماہر ہو وہ اندازہ کرے کہ یہ عالم نہیں ہے مفتی نہیں ہے وہ اس کا فیلڈ ہے, ہم کو مطلب اسکیننگ کی حاجت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح اسلامی بھائیوں کی مرکزی مجلس شورا ہے تو اسی طرح مرکزی مجلس سے شورا کے ماتحت اسلامی بہنوں کی بھی عالمی مشاورت ہے, مجلس مشاورت جس میں 22 اسلامی بہنیں مختلف ممالک کی اسلامی بہنیں اس میں شامل ہیں جو اسلامی بہنوں کے مختلف کاموں پر نظر رکھتی ہیں. تو مدنی کاموں کے لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنی ان ذمہ دار اسلامی بہنوں سے وہ رابطے کریں تاکہ آپ کے یہاں بھی مدنی کاموں میں اور برکت اور وسعت کثرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا آج روزہ رکھنے والے کل ہیں کوئی؟ ہیں تو کافی انشاءاللہ. اللہ سو جائیں گے ویسے امکان ہے, رات بہت بڑی ہے, ان کو اٹھائے گا کون؟ اور آج کوئی نئی کابینہ تو آئی نہیں ہے شاید, سب بیٹھے رہے. اب کل مخصوص مدنی مذاکرہ ہو چکا یہ جو کابینہ تشریف لائی ہے اس کا, آج تو غالباً یہ بیٹھیں گے بھی مشکل, سو جائیں گے تھکے ہوئے ہوں گے نا, اب وہ 2-4 بیٹھ جائیں گے. تو آج مخصوص مدنی مذاکرہ تو کرنے کی نیت نہیں بن رہی کیونکہ ہے نہیں نا اسلام بھائی, اب وہ 2-4 تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں 2-3, تو باقی شاید سو جائیں گے. اس کابینہ کے جن اسلام بھائیوں نے ملاقات نہیں کی اور شناختی کارڈ ہے یہ بھی شاید باقی نہیں ہے, کل ملاقاتیں بھی نپٹ گئی ہیں ان کی. جی بابا تو آج ملاقات کی بھی چھٹی، خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی چھٹی، تو آج سحری تو 12 دن تو جن کو روزہ رکھنے ہیں ان کی تو خدمت کرنی ہوگی، تو یہ کہاں سوئیں کہ ان کو کون اٹھائے، یہ کوئی سسٹم بنا دیجیے. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا محراب کے پاس کوئی ایک مخصوص جگہ کر لیتے ہیں کہ اس حصے میں اگر کوئی آرام کرے، یعنی جو روزہ رکھنے والے اس کی کوئی باؤنڈری جی جی بابا کرنی پڑے گی. جی انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں ایک ترکیب بنا لیتے ہیں. یا اچھا وہاں تو ٹھنڈک ہوگی نا، اندر ہی صحیح رہے گا. جی بابا یہ یہاں گرل لگا دیتے ہیں ہم، جگہ الگ سے ترکیب بنا کر، جو روزہ رکھنا چاہتے ہوں یہاں آرام فرما لیں. ان کو اٹھائیں گے تہجد کے لیے. جی ٹھیک ہے نا، یہ تہجد بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور روزہ بھی رکھیں گے. مرحبا، یہ ذہن میں رکھیے گا تہجد کے لیے اٹھانا ہے انشاءاللہ. صلاۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ اسلام بھائی جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، قبلے کی طرف جب منہ ہوگا تو سیدھے ہاتھ کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کے سونے کی جو ہے مخصوص جگہ بنا لی جائے گی. شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم، شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم، شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم، حبیبِ خدایا سلام علیکم، حبیبِ خدایا سلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم، خبر بن کے آنے کی تھی مدتوں سے، خبر بن کے آنے کی تھی مدتوں سے، ہوا جلوہ فرما سلام علیکم، ہوا جلوہ فرما سلام علیکم، جو تشریف لائے وہ سلطان آیا، جو تشریف لائے وہ سلطان آیا، تو کعبہ کو پارا سلام علیکم، تو کعبہ کو پارا سلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم، دعا مانگا آقا و مولا بنا کر، دعا مانگا آقا و مولا بنا کر، تمہیں حق اپنے جا سلام علیکم، تمہیں حق اپنے جا سلام علیکم، یہ سلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم، زمین اپنے آقا شفیع الامم پر، زمین اپنے آقا شفیع الامم پر، زمین اپنے آقا شفیع الامم پر، زمین اپنے آقا شفیع الامم پر، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، شہِ عرشِ اعلیٰ سلام علیکم، حبیبِ خدایا سلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مرشدی اتار پر حضور کی برکات ہو مرشدی اتار پر حضور کی برکات ہو مرشدی اتار پر حضور کی برکات ہو مرشدی اتار پر حضور کی برکات ہو عاشق سرکار پر حضور کی برکات ہو مرشدی اتار نور کی برکات ہو مرشد اتار پر نور کی برکات ہو اے خدا میرے آقا کو آباد رکھ اے خدا میرے آقا کو شاد رکھ ان کے ساتھ کو آباد رکھ اے خدا میرے آقا کو ساز رکھ اے خدا میرے آقا کو ساز رکھ آل عطار پر فضل کر آل عطار پر فضل کر جو جوان خدا ان کو آباد رکھ جو جوان خدا ان کے سارے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے کو شاد رکھ اے خدا ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر گئی نئی فدا ان کو آباد رکھ کر گئی نئی فدا ان کو آباد رکھ کر گئی نئی ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے آقا کو شاد رکھ اے خدا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا آسانوں سے بچا ان کو آباد رکھ نظر بر سے بچا ان کو آباد رکھ حاصل